मारे ठीक है बस विद्यमान वस्तु को प्राप्त तो करा रहे हैं, उसको सती कैसे? जैसे हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो बुद्धि है, इंद्रियां हैं, वो भी सत्य हैं, इधर बाहर ये भी सत्य हैं, तो सत्य के द्वारा सत्य को प्राप्त कर रहे हैं, एक अर्थ में बोला मैंने। फिर दूसरे अर्थ में जो सत्याचरण है वो सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराता है, इस तरह भी हम देख सकते हैं। सत्य का आचरण सत्य स्वरूप परमेश्वर को हमें प्राप्त कराता है। सत्य बोलना, सत्य देखना, सत्य जानना, ये सब, इससे ये सारी क्रियाएं एक पदार्थ को प्राप्त करा रही हैं। एक ये क्रियाएं मिलकर के हमको धर्म, एक सत्य है उसको, धर्म का जो आचरण है वो प्राप्त कराता है। तो सत्य वो है जो सत्य का, सत का प्रापक है, सत्य से सत्य प्राप्त हो जाता है। जो चीज जैसी है उसको हम सत्य के द्वारा जान लेते हैं। तद एतद नोपपद्यते, इन्होंने ये सात हेतु दे करके और ये बोले कि ये तो ठीक नहीं है। यास्काचार्य जो आप कहा वो हेतु आपके ठीक नहीं है, आपने जो जो बातें कही अपनी रखी उनके उत्तर में हम ये बात कहना चाहेंगे। यथो ही नुवायेतत, बहुत सारे निपात इकट्ठे कर दिए, यथो ही नुवायेतत तद्यत्र स्वसंस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम सर्वं प्रादेशिकमिति एवं सति अनुपालंभ एषा भवति। जो आपने कहा कि जहां स्वर और संस्कार समर्थ हैं, प्रादेशिक गुण से युक्त हैं, तो हम वहां तो स्वीकार कर लेंगे। तो बोले ठीक है, सर्वं प्रादेशिकम, सब कुछ प्रादेशिक है, मानी क्रिया से उत्पन्न है। प्रदेश का अर्थ हमने प्रारंभ में देखा था क्रिया, प्रादेशिक गुण से अन्वित, मानी क्रिया रूप गुण से जो अन्वित है। स्वर संस्कार समर्थो, स्वर और संस्कार दो चीजें जहां समर्थ दिखाई देती हैं, संगत अर्थ वाली दिखाई देती हैं, संबद्ध अर्थ वाली दिखाई देती हैं। व्याकरण में भी आशुतोष जी पूछ रहे थे कि ये समर्थ व्याकरण में तो संगत अर्थ या संबद्ध अर्थ में आता है, तो यहां भी लग सकता है वो अर्थ। जहां स्वर संस्कार संगत अर्थ वाले हैं, संबद्ध अर्थ वाले हैं, संगत अर्थ वाले हैं, संबद्ध अर्थ वाले हैं, तो उसको हम समर्थ कहते हैं। तो ठीक है, प्रादेशिक इन गुणे अन्वितो स्याताम, प्रादेशिक मानी क्रिया व्याकरण रूप जो गुण है उससे अन्वित हो। हाँ, असंगत अर्थ को ऐसे समझिए कि जहां पर क्रिया ना दिखाई दे वो असंगत अर्थ, ऐसा कह रहे ना। स्वर और संस्कार, संस्कार मानी प्रकृति प्रत्यय विभाग, आगम आदेश, लोप आगम आदेश से जो शब्द सिद्ध करते हैं वो प्रादेशिक गुण से युक्त हों, संगत बैठते हों, तब तो हम मान लेंगे। और जब संगत नहीं बैठते तो उसको कैसे माने? बोले हम बिठा देंगे। ये स्व संस्कार समर्थ हो होता अर्थ के साथ समर्थ हो, तो अर्थ के साथ संगत हो, संगतार्थ। हाँ, तो जैसे हस्त में जो है, हस्त जो है हंसने से संगतार्थ नहीं है। हाँ, ये असंगतार्थ है। ठीक कर दिया इन्होंने, हस्त धातु से हम यदि वो बनाए हस्त शब्द तो संगत अर्थ नहीं बैठ रहा, हन धातु से बिठाए तो बैठ जाता है। तो स्वर और संस्कार जहां संगत अर्थ वाले हैं, मानी अर्थ के साथ संबद्ध हैं, अर्थ तो यहां पर वही है ना, बाह्य जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को अर्थ ले रहे हैं, शब्दों का जो संकेतार्थ है वो अर्थ ले रहे हैं। और वे अर्थ जहां पर संबद्ध हैं व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय विभाग के साथ, तालमेल खाते हैं, तो वो तो हम धातुज मान लेंगे, क्रियाज मान लेंगे उनको, पर जहां नहीं है उनको क्रियाज कैसे कहें? सर्वाणी नामानी आख्यात जानी, वहां ये कैसे घटाएं? तो इन्होंने ये कह करके इस बात का उत्तर दे दिया कि सर्वम प्रादेशिकम, कि सभी शब्द आख्यातज हैं, इस बात को, इस प्रतिज्ञा को हम निभा सकते हैं, और इसलिए तुम्हारा ये उपालंब ठीक नहीं है। प्रारंभ में जो उपालंब ये दिया था ना, कि उपालंब ये दिया था कि सभी नाम आख्यातज हैं, शाक्तायन ऐसा मानता है, नैरुक्त सिद्धांत भी यही कहता है, तो इसमें ये दोष दिया था कि जहां प्रादेशिक गुण से अन्वित हो वे तो मान लेंगे, संविज्ञातानि तानि, पर जो रूढ़ीभूत शब्द हैं गो अश्व पुरुष हस्ती इत्यादि, इनको हम नहीं मान सकते हैं, इनको हम आख्यातज नहीं मान सकते हैं, उनको तो मान सकते हैं। ये आख्यातज कैसे बनेंगे? ऐसे कह रहे ना, दूसरी क्रिया में कहीं होती है उसके बाद संस्कार समस्त दिखाई दे, इनमें तो दिखाई दे नहीं रहा है जी, तो इनको कैसे हम आख्यातज कहें? ये समस्या थी, उसको कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको आख्यातज बना सकते हैं, इनको सबको हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि उणादि कोष में सिद्ध किए हैं उसी तरह से हम इनको सिद्ध करके दिखा सकते हैं। आपने जो शब्द दिए उदाहरण के रूप में कि सभी सभी जो स्वर और धातु प्रत्यलोप आगम आदि जो संस्कार हैं जहां पर हमें उत्पन्न होते हुए दिखाई दें उनको तो आख्यातज मान लेंगे, लेकिन जो गो अश्व पुरुष आदि तो रूढ़ी शब्द है उनको कैसे आख्यातज कहेंगे? तो बोले कि नहीं, उनको भी हम कर सकते हैं, सर्वम प्रादेशिकम, उसके साथ मिला करके देखेंगे हर उत्तर को। उसमें जो प्रश्न का जो उदाहरण रूप में दिया ना, जो उदाहरण दिए, हाँ, या तो गो अश्व पुरुष हस्ती ये उदाहरण मान लिए, वो उदाहरण मान लिए कि इनको कैसे आख्यातज कहेंगे, तो रूढ़ी शब्द दिखाई दे रहे हैं, संविज्ञातानि या संविज्ञानानि, माने रूढ़ी शब्द है ये, तो संविज्ञानानी यानी शब्द रूपाणी तानी यथा गौर अश्व पुरुषो अस्ति तानी कथम व्याकरण संस्कारेण युक्तानि स्यु, वे व्याकरण संस्कार से युक्त कैसे हो पाएंगे रूढ़ी शब्द? तो उसको सामने रखते हुए कह रहे हैं कि सर्वम प्रादेशिकम, सब हम कर सकते हैं, जैसे कि उणादि कोष में ऐसे ऐसे शब्दों का तो निर्वचन किया ही है, इतम सती, ऐसा होने पर अनुपालंब एष भवति, ये आपका जो उपालंब था हमारे ऊपर ये निरस्त हो जाता है, अनुपालंब एष भवति। दूसरा मतलब ये तो आपकी अयोग्यता है कि आप उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे, योग्यता बनाओगे तो। हाँ, इस आगे कहेंगे, अयोग्यता की बात तो आगे कहेंगे, यहाँ पर भी कह सकते हो सर्वम प्रादेशिकम प्रतिज्ञा की, तो इसका अर्थ है कि हम तो कर सकते हैं, हमें तो दिख रहा है कि हम कर लेंगे, आप कह रहे हो नहीं कर सकते इनको, उसको गौ शब्द को प्रादेशिक नहीं मान रहे हैं। इन्होंने चंद्रमणि जी ने 59 पृष्ठ पर यह देखा है कि अनेक व्याकरण शास्त्र उन्हें अध्ययन करें स्वयं शंका दूर हो जाएगी, पाणिनि ने भी उणादि भवलम सूत्र रचकर उसके मार्ग प्रदर्शन के लिए उणादि कोष की रचना की है, उसे यदि गार्ग पक्षपाती पढ़ लें तो भी वे अपनी अपूर्ण शिक्षा का अनुभव कर लेंगे। थोड़ा माने शास्त्रार्थ की भाषा लिख दिए, तो गार्ग और व्याकरण एक ही जो कहा था ना, एक ही एक ही जो है वो पाणिनि नहीं है, ठीक है, फिर उसमें पाणिनि तो थे ही नहीं, जी जी, एक ऐसे पाणिनि आ ही नहीं सकते, कोई दूसरे व्याकरण है। और इसमें महाभाष्यकार ने 3 श्लोक लिखे हैं ना, 60 पृष्ठ पर इन्होंने दिए हैं, वो इन्होंने व्याख्या करके यहाँ पर दिए हैं कि प्रकृतियों के अल्पत्व को देख करके बहुल वचन किया है और प्रत्ययों का अभिप्राय करके ही समुच्चय किया है और कार्य भी सशेष विधान किए, अशेष विधान नहीं किए। ये तीन बातें कहकर बोले। ये इसलिए कहा कि नैगम और रूढ़ी दोनों प्रकार के जो शब्द हैं वो सिद्ध हो जाए। नैगम रूढ़ी भवम ही सुसाधु, रूढ़ी रूढ़ी भव जो शब्द हैं और जो नैगम शब्द हैं वो सिद्ध हो जाए, ऐसा किया है। और ये मैंने पहले श्लोक का अर्थ किया, पहली पंक्ति का किया, बाहुलकम प्रकृतेस तनु दृष्टे, प्रकृतियों के अल्पत्व को देखकर। तनु यहां पर भाव प्रधान निर्देश है, प्रकृतियों के अल्पत्व को देखकर बाहुलकम। दूसरा, प्राय समुच्चय नादपि तेषां, उन प्रत्ययों के, तेषां माने प्रत्यानाम, प्राय समुच्चयनम कृतम अस्ति न तो साकल्येन समुच्चयनम, प्रत्ययों का प्राय करके समुच्चय किया है। कार्य सशेष विधेश, कार्याणि भी सशेषाणि विहितानि न तु अशेषाणि, कार्य भी सशेष विधान किए हैं, अशेष विधान नहीं किए। क्यों किया ऐसा? हेतु में ही शब्द का प्रयोग किया, नैगम रूढ़ी भवम ही सुसाधु, ये दोनों प्रकार के जो नैगम और रूढ़ी शब्द वो सिद्ध हो जाए। नाम च धातु जमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम यन्न विशेष पदार्थ समुत्तम प्रत्ययता प्रकृतेश्च तदुह्यम। नाम धातुजम आह निरुक्त, निरुक्त में नाम को धातुज का है, व्याकरण में आचार्य शकट के पुत्र शाक्तायन भी ऐसा ही कहते हैं। यन्न विशेष पदार्थ समुत्थम, जो विशेष पदार्थ से नहीं संपन्न हो पा रहा है, नहीं सिद्ध हो पा रहा है, प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा जो शब्द नहीं सिद्ध हो पा रहा है वहां क्या करोगे? तो कहते प्रत्ययता प्रकृतेश्च तदुह्यम, प्रत्यय और प्रकृति के द्वारा उसकी उहा कर लेंगे। प्रत्ययता प्रकृतेश्च तदुह्यम, विशेष पदार्थ समुत्थम का अर्थ है यत शब्द जातम, विशेष प्रकृति प्रत्यय विभाग रूप पदार्थे न समुत्तिष्ठति इति समुत्थम, विशेष पदार्थ से जिसका संपन्नता नहीं बन पा रही है वहां क्या करोगे? प्रत्ययता प्रकृतेश्च तदुह्यम, किस तरह से हम उहा करते हैं? तो वो तीसरे में बता दिया, संज्ञाओं में जो रूढ़ी शब्द है। हाँ जी, प्रत्यय से प्रकृति की और प्रकृति से प्रत्यय की उहा कर लेंगे। प्रत्यय यदि हमारे समझ में आ रहा है तो प्रकृति की उहा कर लेंगे, प्रकृति समझ में आ रही है तो प्रत्यय की उहा कर लेंगे। और इसमें आगे भी यही कहा, संज्ञासु जो रूढ़ी शब्द है उनमें धातु रूप प्रत्यय तथा परे उससे परे प्रत्यय, कार्याद विद्याद अनुबंधम, और अनुबंधों की प्रत्ययों के साथ जो कल्पना, कैसे कहीं पर धातु में गुण का निषेध करना है तो कित प्रत्यय या गित प्रत्यय की कल्पना कर लेंगे, कहीं वृद्धि करनी है प्रकृति में तो णित या इत प्रत्यय की कल्पना कर लेंगे, अतोपधाया अचोणिति आदि सूत्रों का प्रयोग करके दिखाना है तो प्रत्यय को हम इत णित मान लेंगे, वृद्धि रोकनी है किंगति चे तो कित कर लेंगे, इस तरह से बोल रहे हैं। कार्याद कहीं संप्रसारण करना है तो प्रत्यय में कित कर लेंगे, कार्याद विद्याद अनुबंधम एतत् शास्त्रम उणादिषु। तो ये सारा जो है उन्होंने सर्वम प्रादेशिकम कह करके दूसरे हेतु पर जाते चलते हैं, एक तरफ इधर देखेंगे और दूसरी तरफ इधर। ये कह रहे हैं अथचेत सर्वाणी आख्यात जानी नामानिषु यह कश्च तत्कर्म कुरियात, जो कोई उस कर्म को करे सर्वम तत्सत्वम तथा चक्षीरन, उस द्रव्य को उसी नाम से, उस किसी भी द्रव्य को उसी नाम से कह देना चाहिए। जैसे यह कश्चन अध्वानम अश्नुवीत, जो कोई रास्ते पर चले उसको अश्व हो जाना चाहिए। यत किंचित त्रिंद्यात, सुई भी छेदन करे तो तृण हो जानी चाहिए। तो ये यहां पर दूसरे नंबर पर क्या कहते हैं, एते ने उत्तर प्रत्युक्त, ये जो पहला समाधान था ना, जो ये कहा कि कोई भी प्राणी उस कर्म को करे, अच्छा एतेने उत्तरः प्रत्युक्तः, इसी बात, अच्छा तीसरा एतेने, हाँ ये तीसरा है, यथो एतद् या कश्चित तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं तथा चक्षीरन, ये जो आपने कहा कि जो काम करे उस द्रव्य को उस नाम से कह देना चाहिए, तो आगे कहते हैं एक बात कह रहे हैं, पश्यामा समान कर्मणाम नामधेय प्रतिलंभम एकेषां नैकेषां, कहते हैं समान कर्म वाले जो पदार्थ समान क्रिया वाले जो पदार्थ हैं उनमें संज्ञा की प्राप्ति किसी को हो जाती है किसी को नहीं होती है। ये तो हम लोक में जो अनवर्थ बहुत सारे शब्दों में ये नियम देखते हैं, जैसे तक्षा परिव्राजक जीवनो भूमिजा ये शब्द दिए, ये इसके पृष्ठभूमि ये है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष क्रिया वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं परोक्ष क्रिया वाले होते हैं, कुछ अति परोक्ष क्रिया वाले होते हैं। ये तीन प्रकार के गार्ग जो है वो शब्द मान रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि यौगिक शब्द होते ही नहीं, उसके मत में भी कुछ सारे नहीं होते हैं, ये उनका मत है। हाँ, तो कारक हारक पाचक आदि प्रत्यक्ष क्रिया वाला मान रहा है, और कुछ जिनमें क्रिया कल्पित की जा रही है गौ अश्व पुरुषो हस्ती आदि को, उनको वो परोक्ष क्रिया या अति परोक्ष क्रिया के रूप में देख रहा है। और गौ अश्व तो परोक्ष क्रिया और भी ज्यादा अति परोक्ष क्रिया, जैसे बिल्कुल उसमें नाम निशान ही नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे डित्थ है कपित्थ है या कोई इस तरह के बिल्कुल रूढ़ी शब्द हैं, तो वो अति परोक्ष वृत्ति वाले हो जाएंगे। तो उनको हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं यौगिक, ऐसा वो देख रहा था। तो ये उत्तर दे रहे हैं कि कोई भी प्राणी उस कर्म को करे, आपका जो ये आक्षेप है ये ठीक नहीं है, ये आपका आक्षेप है ठीक नहीं है। समान कर्म वालों में भी कईयों को उस नाम की प्राप्ति होती है, कईयों को नहीं होती है। हाँ, प्रत्यक्ष को तो मान ही लिया, परोक्ष वृत्ति को पकड़ रहे हैं। जैसे अश्व अश्व यदि हम धातु माने, मतलब ये कह रहा है कि अश्व शब्द भी रूढ़ है। क्यों रूढ़ है? बोले केवल एक कोई कह रहे हैं, जो भी है ना अध्वान अश्नाती, मतलब को जो पूरा व्याप्त करता है उसको सबको अश्व नहीं कहते हैं। हाँ, तो उसका उत्तर दे रहे ना। हाँ, तो ये तो प्रत्यक्ष वृत्ति में ऐसा, प्रत्यक्ष वृत्ति में तो कारक हारक धावक आदि शब्द है, और जो पुरुष हस्ती ये जो उदाहरण दिए इन्होंने ये परोक्ष वृत्ति के उदाहरण दिए, परोक्ष वृत्ति के और अति परोक्ष वृत्ति के डिथ कपित्थ, तीन प्रकार के शब्द ले लेना सामने। अश्व शब्द जो ना, अश्व शब्द प्रत्यक्ष वृत्ति है, परोक्ष वृत्ति है, परोक्ष वृत्ति है। हाँ, योग रूढ़ी है, पर इतना इतना सरल नहीं है कि एकदम से जैसे कार का हारका की तरह। अष्टा तो इन्होंने कहा मान लेंगे, अष्टा शब्द तो मान लेंगे इन्होंने कहा, अष्टा तो समझ में आता है, लेकिन अश्व इसी तरह से पूरी शया तो मान लें हम, पर आपने इसको पुरुषा के रूप में रखा है, और ये जो है इसी तरह से गौ पुरुष हस्ती ये तो परिव्राजक तो स्पष्ट ही प्रत्यक्ष वृत्ति है। व्रज धातु से मैं नूल प्रत्यय कर रहा हूँ, ये जो परिव्राजक है ना, अपन ये अर्थ ले लें कि प्रत्यक्ष वृत्ति योगी और परोक्ष वृत्ति योग रूढ़ और अति परोक्ष केवल रूढ़, न्यू ले लें तो यहाँ पर बात बन पाई परोक्ष में। अपन प्रत्यक्ष वृत्ति उसको कह रहे हैं जिसमें सीधा सीधा प्रकृति प्रत्यय दिखाई दे रहा है, उसको प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं, और परोक्ष मतलब जिसमें थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ रही है, और अति परोक्ष मतलब जिसमें कल्पना मतलब बिल्कुल ही उत्पटांग हो रही है। तो यथोएतद् कश्चन तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं तथा चक्षीरन् पश्याम सम। देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार धैर्य रखकर आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, आगे आगे से रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर एक बार घूम करके और फिर रास्ता पकड़ लेंगे। यहाँ पर तो कोई वृत्ति की बात नहीं है, यहाँ तो केवल यूँ दिया। यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछने वाले ने जो बात कही थी जी, कि यदि हम अश धातु से अश्व बना रहे हैं जी, या परिव्राजक बना रहे हैं या किसी, तो वो उसमें जो है ना, यदि आप ये कह रहे हैं इसको भी अश्व शब्द जो बना है वो जो अश धातु से जो व्याप्त करता है मार्ग को वो अश्व है, यदि ऐसा आप अर्थ कर लोगे तो सभी अश्व बन जाएंगे। परिव्राजक जो सब तरफ घूमते हैं वो परिव्राजक है। थोड़ा सा मेरे को भी मौका दीजिए जी गुरु जी, मैं ये मैं ये कह रहा हूं कि गार्ग जो है तीन प्रकार के शब्दों को मान रहा है, तो वो एक उत्तर दे रहा है, यास्क जो है उत्तर दे रहा है उसके, उस जो उन जो गार्ग को मान्य है, जो शब्द गार्ग को जो मान्य है कि ये प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्द हैं और इनमें मैं आराम से बना लेता हूं इन शब्दों को, जैसे परिव्रजति इति परिव्राजका, भूमौ जाता या भूमौ जायते इति भूमिजा, जीवयति इति जीवनः। गार्ग जो है इन सभी शब्दों को प्रत्यक्ष वृत्ति वाला मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो उसके ऊपर ये यास्क जो है यूं कह रहे हैं कि आप जिन शब्दों को प्रत्यक्ष वृत्ति मान रहे हो वहां आप इन शब्दों को यौगिक मानते हुए, पूर्ण यौगिक मानते हुए और प्रत्यक्ष वृत्ति मानते हुए आप इनको योग रूढ़ी कैसे बना रहे हैं। माने जहां पर आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग आराम से दिखाई दे रहा है वहां पर भी वो नाम किसी एक चीज का ही डाल रहे हो, अनेक चीजों को, यह कश्चित अभी प्रव्रजति न तम परिव्राजकम मन्यते भवान, भवान यदा विचारयति तदा तु तत् सम्यक भवति, अस्माभि यद विचार्यते तदा असम्यक इति बाधित न्याय। आप जो है परिव्रजति इति परिव्राजक ऐसे बोलते हैं और भूमौ जायते इति भूमिजय बोलते हैं, सारे शब्दों को वो प्रत्यक्ष वृत्ति मान रहा है। ये जो उदाहरण दिए ना ये सारे प्रत्यक्ष वृत्ति के दिए गए हैं। तक्षा तक्षणोति इति तक्षा जीवना, चार उदाहरण दिए हैं प्रत्यक्ष वृत्ति के, तो इन चार उदाहरणों को पकड़ करके वो अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं यास्काचार्य जी कि पश्याम समान कर्मणाम, इनमें जो क्रिया दिखाई दे रही है, समान कर्मणाम मीन्स समान क्रिया वाले बहुत सारे वे पदार्थ हो सकते हैं, उनमें से निर्धारण में षष्ठी, उनमें से नामधेय प्रतिलंबम एकेषाम एकेषाम न एकेषाम, समान क्रिया वाले बहुत सारे वे शब्द वो पदार्थ हो सकते हैं, जैसे परिव्रजति इति परिव्राजका बहुत सारे हो सकते हैं, मैं भी चलने वाला परिव्राजक हो सकता हूं, आप भी चलने वाले, गाय भी चलने वाली परिव्राजक हो सकती है, बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रत्यक्ष वृत्ति भी मान रहे हैं। यास्क कह रहे हैं गार्ग को आप प्रत्यक्ष वृत्ति भी मान रहे हैं, फिर भी परिव्राजक शब्द को एक ही जगह निश्चित ले जा करके छोड़ देते हैं कि सबको तो आप परिव्राजक नहीं कहते, एक सन्यासी को ही परिव्राजक कहते हैं, और जीवयति इति जीवना, ये जीवना आयुर्वेद में कोई एक औषध है या क्या है ये जीवना, जीवयति इति जीवना, हाँ जिंदा करता है ना हमको, जीवन जल को कहते हैं, लेकिन जीवयति बहुत सारी चीजें हमें जिंदा करती हैं, वहां पर हमको जीवना नहीं कहते, थोड़ा समोक का जी, जीवयति इति जीवना, बहुत सारी चीजें जो हैं हमें जिंदा करती हैं, वहां हम जीवना जो है हर चीज को जीवना नहीं कहते, और भूमौ जायते इति भूमिजा, भूमि में कोई भी चीज पैदा होने वाली है उसको भूमिजा नहीं कहते, सुनिश्चित चीजों को ही भूमिजा कहते हैं, भूमिजा कोई कोई वृक्ष या कोयल, कोयला, अच्छा ठीक है, तो भूमिजा है आप निश्चित कर रहे हैं, ये यौगिक मानते हुए आप इसको सामान्य संज्ञा नहीं मान रहे, सामान्य संज्ञा कॉमन नाउन नहीं बना रहे इसको, जो है मान ये किसी विशेष चीज में ले जा करके छोड़ रहे हैं। ऐसे ही तक्षणोति तक्षा बढ़ी को कहते हैं, आप इसको कोई भी तक्षण करने लग जाए उसको तक्षा नहीं कहते हो, तक्षण क्रिया से उसको तक्षा कहना चाहिए। तो इसी प्रकार पाचक कहार, कहार जो होता है कम उदकम हरती थी कहार, कहार जो होता है वो जल को लाने वाला होता है, हाँ लोक में होता है जी, जी जीव स्कंद स्वामी जी कह रहे हैं कि साग्नि ही अंगार एव उच्यते, क्या साग्नि ही अंगार एव उच्यते, साग्नि अंगार है, हाँ जो अंगार है अग्नि, तो वो जीवन है, हाँ, जीवन अभी अन्य मतलब दूसरे को नहीं कहते, कहीं दूसरे के लिए तो नहीं, अच्छा कहीं दूसरे जीवन के लिए, अच्छा साग्नि अंगारा तो ठीक है, वो भी तो जीवन देता है ना, नहीं अग्नि तो जीवन देती है, अग्नि ना हो तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा, हैं? हाँ भोजन पचाने आदि के लिए, तो वो कैसे होगा, इतनी बात है कि उसको हम उसके उस अर्थ को देख रहे हैं, उसके बहुत सारे अंगारे के बहुत सारे गुण हो सकते हैं, उसमें इस गुण को देखा जा रहा है, जीवयति इति जीवन, ये जीवन जल का, वो भी जिंदा करता है, तो उसमें अमर कोश में होगा उसका अर्थ, जल जो है ना अमर कोश में जीवना का जल, हाँ इक्षु रस भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है, कोई होगा कोष में जी, नहीं रूढ़ी तो है अच्छा जी, पर ये तीन चार चीजों के लिए जैसे आया, जीवना जल के लिए भी होता है, जीवना शाक भाजी के लिए भी हो रहा है ना, इक्षु रस के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे गो शब्द है, यद्यपि ये रूढ़ी शब्द है, योग रूढ़ी है, फिर भी यास्काचार्य ने 10 अर्थ करके दिखाए हैं आगे, कि ये भी गो होता है, ये भी गो होता है, ये भी गो होता है, निर्वचन वही है, गमनाथ गौ, उसी एक निर्वचन के आधार पर और आगे चल करके गो के लगभग 10 अर्थ दिखाए हैं, जो सूर्य की किरणें भी गो होती हैं, हमारी इंद्रियां भी गो होती हैं, और अर्थ निर्वचन वही, तो इस तरह से या स्कंद स्वामी ने उस समय उनके सामने जो रहा होगी, जो स्थिति परिस्थिति रही होगी उसके अनुसार उन्होंने लिख दिया, प्रत्यक्ष वृत्ति जो शब्द हैं वो पूरे के पूरे यही तो हेतु दे रहे हैं यास्काचार्य, प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द भी योग रूढ़ी होते हैं, ये जोर दे रहे हैं, इस बात पर केंद्रित हो रहे हैं कि प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द भी योग रूढ़ी होते हैं, और योग रूढ़ी जो शब्द हैं वो ऐसा नियम नहीं होता है कि केवल एक पदार्थ को कहे, कभी कभी चार पांच को भी कह देते हैं योग रूढ़ी, 10 अर्थों को भी कह देते हैं योग रूढ़ी, और योग रूढ़ी शब्द कभी कभी एक को ही कहता है, और कभी कभी एक को ही कहता है, और आपका प्रश्न ये था, उनको कह रहे हैं कि जो कोई भी उस क्रिया को करे उस नाम से उसको बोलना चाहिए, तब बोले आप क्यों नहीं बोलते हो, हमारे को तो कह रहे हो कि जो कोई उस क्रिया को करे उस नाम से बोलना चाहिए, आप क्यों नहीं बोलते हो, न्याय की शैली में बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोलते, हाँ जी हा? इसका समाधान इन्होंने दिया भगवत जी, दुर्गा गुर्जर था, वह जम्बू मार्गाश्रम में रहता था, वहां जीवन शब्द इक्षुरस तथा शार्क विशेष के लिए प्रयुक्त होता होगा, स्कंद बल्लभी था, वहां जीवन शब्द साग्नि अंगार के लिए प्रयुक्त होता होगा, बल्लभी माने बल्लभी वल्लभ, वल्लभी या वल्लभी, अच्छा अच्छा हाँ, हम भी तो यही निष्कर्ष निकाले हैं, जी तो अब आपको ये बात तो पकड़ में आ गई कि ये जो कहना चाह रहे हैं, ये यूं कहना चाह रहे हैं कि जो है गार्ग जी से मैं पूछता हूं कि आप तो कहते हो प्रत्यक्ष क्रिया वाले शब्दों को तो इसमें हमारे को असहमति नहीं है, सहमति है, और परोक्ष क्रिया वाले शब्दों में आपने जो है आपत्ति दिखाई थी, लेकिन एक आपत्ति ये भी दिखाई थी आपने कि सभी नाम यदि आख्यातज हों, ये आपत्ति दिखाई थी, तो वो क्रिया जहां जहां भी दिखाई दें उस नाम से उसका प्रयोग व्यवहार होना चाहिए। तो जब ये बात बोले तो यास्काचार्य कहा कि आप ये बताओ कि परिव्राजक शब्द को क्यों नहीं कहते हो, जबकि आपको इस शब्द में आपत्ति नहीं है आख्यातज मानने में, भूमिज शब्द को आख्यातज मानने में आपको आपत्ति नहीं है, जीवना शब्द को आख्यातज मानने में आप आपत्ति नहीं करते हो, तक्षा शब्द को आख्यातज मानने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, नहीं है तो आपने पुरुष आदि के ऊपर या गौ आदि पर आपत्ति की कि उसी क्रिया वाले बहुत सारे पदार्थ होते हैं तो उनमें आप उस नाम से क्यों नहीं व्यवहार करते उस क्रिया को पकड़कर। तो हम आपसे पूछते हैं कि जिन शब्दों में आप सामान्य रूप से क्रिया को देख रहे हैं उस क्रिया के आधार पर सभी पदार्थों को उन नामों से क्यों नहीं कहते हैं। एतेनेव उत्तरः प्रत्युक्तः। इसमें गुरु जी एक बात जो समझ में आ रही है, जो अश्व शब्द का उन्होंने जो लिया, अश्व शब्द को गार्गी जो है वो धातुज नहीं मान रहे हैं, परिव्राजक शब्द को धातुज मानते हैं, वो आख्यातज मानते हैं, तो अश्व शब्द को लेकर के उन्होंने जो ना कि भैया ये आप मतलब इसको यदि आख्यातज मान लोगे तो अश्व शब्द तो सभी में अर्थ घटने लगेगा। उत्तर देने वाले ने देखा भैया हाँ ये परिव्राजक को तो आख्यातज मानते हैं, तो उन्होंने उस उत्तर को उन्हीं के ऊपर ठोका कि आप परिव्राजक को तो मानते हैं आख्यातज, तो वो सब में क्यों नहीं घट रहा है। जैसे तुम उस दोष को लेकर के अश्व में लगा रहे हो वैसे तुम यहाँ भी लगाओ जी, तो ये सब लोक व्यवहार से सिद्ध होता है, इसलिए अश्व भी सिद्ध हो जाएगा और परिव्राजक भी सिद्ध हो जाएगा। तीसरा, अथापि चेत सर्वाणि आख्यातजानि नामानि शु यावद्भिर् भावै संप्रयुज्ये तावद्भ्यो नामधेय प्रतिलम्भः स्यात्। कहते हैं सभी नाम आख्यातज होते हैं यदि इस सिद्धांत को मानते हो तो जितने क्रियाओं से वो युक्त हो उतने नाम उसको मिलने चाहिए। जैसे हमने देखा कि स्थूणा शब्द है उसके अंदर दो क्रियाएं देखी तो अलग अलग क्रिया के आधार पर स्थूणा को दर्शया और संजनी भी कहना चाहिए। दर्शया का अर्थ है दर्शया मानी जो दर मानी गड्ढा, गड्ढे में जो स्थित हो उसको दर्शया कहते हैं, दरे शेते तिष्ठति इति दर्शया, स्थूणा स्त्रीलिंग है इसलिए दर्शया ये स्त्रीलिंग बना दिया। शेती धातु स्थानार्थक भी है, तिष्ठति अर्थ में भी होती है, तो दरे शेते तिष्ठति इति दर्शया। और इसी तरह संजरी, सज्जते अस्मिन वंशा अस्याम वंशः, जिसके ऊपर बांस और जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जैसे ये खंबे होते हैं ना इसके ऊपर ये ऊपर का ढांचा खड़ा टिका हुआ है, तो सज्जते अस्याम वंशः इति संजनी। तो ये स्थूणा जो शब्द है इसके अंदर एक गुण हम देखते हैं संजनी वाला, एक गुण देखते हैं दर्शया वाला, तो इसको गार्ग ने ये कहा था कि आप यदि सभी शब्दों को आख्यातज मानोगे तो जो उस अर्थ को प्रकट करने वाले जितने भी शब्द होंगे उन सभी से उसका नाम व्यवहार चलना चाहिए, जैसे स्थूणा को दर्शाया कहना चाहिए और संजनी कहना चाहिए, स्पष्ट। तो ये उत्तर देते समय बोलो एतेने उत्तर प्रत्युक्ता, जो दूसरा वाला जो समाधान था उसी से ये तीसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया गया कि परिव्राजक शब्द में और भी कई सारी क्रियाएं हैं लेकिन आप उसको परिव्राजक ही कहते हो। हाँ, दूसरे नाम नहीं, दूसरे नाम उसको नहीं लेते हो आप। हाँ जी, तो वैसे ही है ना, ये जो जितने भी उदाहरण देगा गुरु जी, ये जो गार्गी जो है वो सारे उदाहरण ऐसे देगा जिसको वो खुद जो है धातुज नहीं मानता है और धातुज बता करके उसमें दिक्कत बता रहा है। ये बात नहीं है, परिव्राजक तो धातुज मान रहा है। नहीं, परिव्राजक जो है ना ये तो निरुक्त वालों ने दिया है, उसने नहीं दिया है, गार्गी ने नहीं दिया है, दिया तो नहीं पर मान रहा है ना वो। हाँ, वो आख्यातज मान रहा है, गार्गी वो आख्यातज मान रहा है ना, मान रहा है। हाँ, गार्गी जितने भी उदाहरण देगा वो सारे के सारे उदाहरण जो आख्याताज नहीं मानता है वो ही देगा, वो तो ठीक है, पर परिव्राजक को आख्याताज मानता है गार्गी। और निरुक्त आचार्य जब भी उदाहरण देंगे ना ऐसा देंगे कि जिनको आख्याताज मानते हैं वो गार्गी वाले, हाँ। और उसमें दोष दिखा करके देंगे। जी जी। तो चौथा, अथापि येषां न्यायवान कार्मिक कर्म नामिक संस्कारो यथाचापि प्रतीतार्थानि शिव तथा एनानि आचक्षीरन। जो न्यायवान न्याययुक्त जो किसी कर्म क्रिया के आधार पर नाम होता है ना, वैसा संस्कार जहां हमें दिखाई दे और ज्ञात अर्थ भी निकल हो, वो शब्द स्पष्ट अर्थ वाला भी हो, प्रतीतार्थानी माने ज्ञात अर्थानी, प्रतीतार्थो येषां तानी प्रतीतार्थानी तथा एनानी आचक्षीरन पुरुषम पुरीशया इति आचक्षीरन। पुरुष को पुरीशया कहना चाहिए, अश्व को अष्टा कहना चाहिए, तृण को तर्दन कहना चाहिए। तो कह रहे हैं यथो एतद् यथा चापि प्रतीतार्थानि शु, यास्क की तरफ से पढ़ रहा हूं, जो आपने ये कहा कि ये ज्ञात अर्थ वाले हों तथा एनानी आचक्षीरन, संति अल्प प्रयोगा कृतोपि एक पदिका यथा व्रतति दमुना जाट्यः आटनारह जागरूक दर्वी होमी। तो इसके विषय में ये कहना चाह रहे हैं कई कृदंत शब्द ऐसे भी जो ऐक पदिक हैं, कृदंत शब्द ऐसे होते हैं कि ऐक पदिक होते हैं, एक पदे ऐक पदिक का अर्थ क्या करना चाहिए, स्कंद स्वामी ने कुछ अर्थ दिया है, पद के एक हिस्से से अर्थ लिया जाए वो एक पदिक का, मतलब मैं ऐसे समझा स्कंद स्वामी का, देखते हैं एक पदिक का, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो गार्ग के मत में कृदंत शब्द तो सभी स्पष्टार्थक माने जाते हैं, गार्ग ऐसा मानता है कि जो कृदंत शब्द होते हैं वो स्पष्टार्थक होते हैं, परंतु वहां भी अनेक शब्द ऐसे हैं जो ऐकपदिक हैं। ऐकपदिक तो ऐसे होते हैं जिनमें अति परोक्ष वृत्ति जैसे होते हैं, जैसे कि नैगम कांड में है जी, अच्छा छठी पंक्ति, परंतु वहां भी अनेक पद ऐसे जो एक पदिक अर्थात एक एक नाम पद के भिन्न भिन्न निर्वचन करते हुए उन्हें स्पष्ट किया जाता है, ये अर्थ किया इन्होंने, एक एक नाम नाम मानी पद उसके भिन्न भिन्न निर्वचन करते हुए उन्हें स्पष्ट किया जाता है। ठीक है जी, एक पदिक का ये अर्थ किया, कुछ ऐसे एक पदिक हैं एक एक जो नाम है पद है उसके भिन्न भिन्न निर्वचन करते हुए उनको स्पष्ट किया जाता है, जैसे व्रतती है, व्रतती प्रपूर्वक तनु विस्तारे धातु से क्तिज प्रत्यय करके व्रतती बनता है, तो इसको प्रतनु से प्रशोधरादिनी यथोपदिष्टन पै को वय कर देते हैं तो व्रतती हो गया, प्र उपसर्ग था पै को वय कर दिया और तन के नय का तो लोप हो ही जाएगा अष्टादेश सूत्र से, अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जलिक अंगति, पै को तय करना पड़ता है पड़ेगा। दमुना जितेंद्रिय को कहते हैं, व्रतती लता को कहते हैं, दमु उपक्षय धातु से ऊनसी प्रत्यय करके दमुना बनता है, ऊनसी मानी ऊनस प्रत्यय, और जाट्या जटावान को कहते हैं रूपादाहत प्रशंसय सूत्र में जट जट जटा शब्द से यप करेंगे तो जट्य और अन्य भ्योपी दृश्यते वार्तिक से फिर जटा शब्द को दीर्घ हो जाएगा, अच्छा मतुप के अर्थ में जटा शब्द से यप प्रत्यय है भाई, यप प्रत्यय, यप रूपादाहत प्रशंसय और यप जो प्रत्यय है ना, तो अभी हमने देखा था कृदंत शब्दों में, लेकिन अब तद्धित में भी कल्पना कर रहे हैं प्रकृति की, जैसे तीसरे अध्याय में हमने प्रत्यय को देखकर प्रकृति की कल्पना की थी, प्रकृति को देखकर प्रत्यय की कल्पना की, ऐसे पांचवें चौथे अध्याय में भी हम किसी अर्थ विशेष की भी कल्पना कर ही लेते हैं। जैसे शेषे के अधिकार में शेषे सूत्र पर यह सुविधा दी है कि हम अर्थों की भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे तत्र भवा तत्र जाता आदि अर्थ कहे हैं आलोक जी, तत्र भवा तत्र जाता अर्थ कहे हैं, तो हम तत्र पिष्टा इस अर्थ की कल्पना कर लेते हैं, नया एक अर्थ कर लेते हैं। जैसे अन्वीक्ष की आप लोग पढ़ रहे हो, अन्वीक्षया प्रवर्तते तया प्रवर्तते, इस अर्थ की कल्पना कर ली, उसके द्वारा जो प्रवृत्त होता है उसको अन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं, अन्वीक्षा के द्वारा जो प्रवृत्त होता है, या अन्वीक्षण कहें तो अन्वीक्षणेन, अन्वीक्षया प्रवर्तते तया प्रवर्तते, इस अर्थ की कल्पना कर लेंगे, इस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है। ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो वितंडया प्रवर्तते इति वैतंडी का आज भी कोई शब्द आया था, मैं देख रहा था कि आप्त्या प्रवर्तते इति आप्तः, आप्ति शब्द से और आप्त बना दिया तदितांत शब्द। तो इस तरह से इन अर्थों की हम कल्पना करते हैं, तो अनेक ऐसे एक पदिक हैं जहां एक एक पद को के भिन्न भिन्न निर्वचन करते हुए उन्हें स्पष्ट किया जाता है, और गार्गी आचार्य भी इसको स्वीकार करता है कि ऐसा तो होता है। तो जो रूपादाहत प्रशंसय और यप प्रत्यय किया पाणिनि ने, उस यप प्रत्यय को जटा शब्द से कल्पना कर लिया, पाणिनि ने तो जटा से प्रत्यय नहीं कहा, रूपादाहत प्रशंसय और यप कहा है, तो इस प्रकृति की कल्पना कर ली, बन गया जट्य, अन्य भी दृश्यते से दीर्घ कर दिया। मैं तो ऐसे किया, वो एक अलग तरीका होगा, जट्य से जैसे पुरुष है, पुरुष शब्द होता है और इसको दीर्घ कर देते हैं, शिक्षा शब्द होता है, शिक्षा हो जाता है। ऐसे मैं सोच रहा था कि जट्या से भी जट्या बन जाएगा, पर इन्होंने क्या किया है मैं देख लेता हूं। अन्य भी दृश्यते वार्तिक से मतुप अर्थ में जटा शब्द से, ये अन्य भी दृश्यते सूत्र से नहीं, मतुप नहीं, मत्वर्थ में यप, वो तो मैंने जो बात कही वही प्रकारांतर से इन्होंने कही है कि जटा शब्द से यप प्रत्यय हो गया। मैंने ये कहा, सैसिक नहीं कहा, मैंने यही कहा कि यप प्रत्यय तो पढ़ा है, हम प्रकृति की कल्पना कर लेंगे, यदि वो शब्द दिखाई देता है लोक भाषा में तो हमने जटा शब्द की कल्पना कर ली और यप प्रत्यय कर दिया, जट्या बन गया। इससे स्वार्थ में अण करके दिखा रहे हैं, स्वार्थ में अण, इन्होंने स्वार्थ में अण किया, मैंने ये कहा कि अन्य विदृश्यते से जाट्या बना लेंगे, कोई फर्क नहीं है बिल्कुल, हैं? मैंने जट्य से स्वार्थ में अण किया तो जाट्य बन गया, मैंने कहा कि छठे अध्याय के तीसरे पाद का जो अंतिम अन्य व्यूपी अन्य शाम दृश्य क्या है, अन्य विविध अन्य शाम अपि दृश्यते, अन्य शाम अपि दृश्यते से उसको हम दीर्घ कर लेंगे, ठीक है। आठ नारे, अटन शील को भ्रमण शील को आठ नारे कहते हैं, अटन शब्द से शील अर्थ में आरक प्रत्यय कर दिया, अटन शब्द से शील अर्थ में आरक प्रत्यय कर दिया, अटन आर आटन आर पर पहुंच गए प्रशोदरादिनी यथोपदिष्टम, अटन आर आटन आर, अटनशील भ्रमणशील को आटन आर बता रहे हैं, अटन शब्द से शील अर्थ में आरक प्रत्यय आटन आर, अच्छा तद्धित प्रत्यय दिखा रहे हैं, शील अर्थ में जैसे कि वहां पर शीलम अर्थ में प्रत्यय आते हैं, नहीं नहीं ये तो तीसरा अध्याय है, चौथे अध्याय के चौथे पाद, तो यहां अटन शब्द से और हमने प्रत्यय कर दिया आरक, किति से वृद्धि हो जाएगी। ये प्रत्ययों की कल्पना करते हैं, अनुबंधों की भी कल्पना करते हैं, हाँ जी, तो आटन आर आटनार, इन दोनों को दीर्घ हो गया, इस ए का लोप कर दिया ना, वो तो ऋणत्व निपातन से कर देंगे, प्रशोद्रादित्वात न और आर को दीर्घ कर लिया, न को न कर दिया, ए के ए का लोप कर दिया, अटन आर है आठन आर है, ठीक है, हाँ जी, शंका को रखिए। गुरु जी, आजकल आधुनिक समय में बहुत सारी ऐसी चीजें और उपकरण बन गए हैं, उनका संस्कृत नाम बनाने के लिए कहते हैं, और उस जमाने में वो चीजें तो थी नहीं, उनका दूसरे रूप में थी, तो ये सारी विधि अपना करके हम वो सारे नाम बना सकते हैं और वो वैलिड होंगे? हाँ बिल्कुल, विद्वान लोग कर सकते हैं, सामान्य आदमी नहीं करेगा। हैं? सामान्य क्यों करेगा, संस्कृत के लोग ही करेंगे, संस्कृत जाने। हाँ, फिर वो तो कर ही देंगे। तो आठ नारे अटनशील को कहते हैं, जागरू का जागरणशील को कहते हैं, ये जागरू का में जागरी धातु से ऊक प्रत्यय, जागरी का जागरी को गुण होकर के जागर बन गया। दर्वी होमी, दर्वी वो जो दर्वी के द्वारा होम करने वाला यजमान होता है, जुहोती थी होमी, दर्व्या होमी थी दर्वी होमी, दर्वी कड़छी को कहते हैं। द्रिविदारण धातु से विन प्रत्यय, होमिन बना लिया हु धातु से। तो जब एक पदिक शब्द स्पष्टार्थक बनाए जा सकते हैं, माने अति परोक्ष वृत्ति शब्दों को भी हम परोक्ष वृत्ति में ला सकते हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति में ला सकते हैं, परोक्ष वृत्ति शब्दों को भी एक पदिक के रूप में, एक पदिक का अर्थ है किसी एक एक पद को पकड़ करके उसके अर्थ को बताना, उसके अर्थ तक पहुंचना, यह एक पदिक शब्द का अर्थ है। हमारे नैगम कांड में भी वहां एक पदिक कहते हैं, नैगम कांड को नैरुक्त आचार्यों ने उसको एक पदिक प्रकरण कहा है, जो निरुक्त का तीसरा चौथा पांचवा छठा अध्याय है और निघंटू का जो चौथा अध्याय है, तो वो एक पदिक प्रकरण है। एक एक नाम पद का अलग अलग निर्वचन करते हुए उन्होंने अनेक अर्थ शब्दों के दिए हैं। अनवगत संस्कार तथा एक शब्द के जब अनेक अर्थ बताने होते हैं तो वहीं पर उनको एक पदिक मान करके उनका अर्थापन किया गया है। तो कोई होंगे गार्गी आचार्य, तो गार्ग ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को उन्होंने आत्मसात किया होगा, बिल्कुल, तो उसी को इन्होंने जो ना ढाल के रूप में जो है इनको स्वीकार किया है कि जब तुम इनको बना सकते हो, हाँ, तो हम अश्व को क्यों नहीं बना सकते। पाणिनि का, पाणिनि से पूर्ववर्ती है ना गार्ग काश्यप गालवा नाम, गार्ग तो पहले की, यास से भी पहले के, यास से पहले के, मतलब जब गार्ग का प्रकरण आया। जी जी, तो स्पष्ट हो गया ये, यहां पर ये चौथा जो हेतु दिया था उसका खंडन कर दिया। यथो एतद् चापि प्रतीतार्थानि स्यु तथा एनानि आचक्षीरन, जो आप ये कहते हो कि इनका नामकरण अच्छा नहीं है, आप पुरुष की पूरी शया कहो, तो उन्होंने हेतु दिया कि आप भी तो एक पदिक शब्दों का निर्वचन इस तरह से करते हो, अति परोक्ष वृत्ति शब्दों को जब आप अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए और प्रशोधर आदि प्रक्रिया का आश्रय ले सकते हो, तो इसमें हम जो उन शब्दों को योगिक कह करके व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें क्या हानि है। पांचवा, यथोयत निष्पन्न अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति भवति ही निष्पन्न अभिव्याहारे योग परिष्टि। अच्छा, ये इसको उत्तर दे रहे हैं कि जो आपने ये कहा था कि व्यवहार निष्पन्न होने के बाद अभिव्याहारे निष्पन्न अभिविचारयन्ति, निष्पन्न अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति, ये कहा था ना पांचवें नंबर पर, कि नाम के सिद्ध होने पर अर्थात पहले नाम के प्रयुक्त हो जाने पर, अभिव्याहार होता है व्यवहार, नाम का जो व्यवहार है वो चल पड़ा और उस शब्द का जो लक्ष्य में प्रयोग होने लगा और फिर आप विचार कर रहे हो कि ये शब्द इस धातु प्रकृति से बनेगा। निष्पन्न अभिव्याहारे जो व्यवहार है वो चालू है हमारे सामने और अब उसके बारे में विचार कर रहे हो, तो ये उत्तर दे रहे हैं कि भवति ही निष्पन्न अभिव्याहारे योग परिष्टि, व्यवहार चलने के बाद योग परीक्षा हुआ करती, इसमें क्या दिक्कत है? अव्यवहार्थ की परीक्षा होती है, नाम के प्रयुक्त होने पर ही होती है। यदि हमारे सामने कोई शब्द ही नहीं है तो उसके अव्यवहार्थ की क्या परीक्षा करेंगे? जो शब्द ही नहीं है तो फिर अव्यवहार्थ की क्या परीक्षा करेंगे? बिना शब्द के निर्वचन किसका करेंगे? तो ये एक बात का उत्तर दिया। फिर उन्होंने ये कहा था कि प्रथनात् पृथ्वी इत्याहु, ये जो अभियुक्त लोग आप, उन्होंने गार्ग ने कहा था कि आप सम्मानित जन प्रथनात् पृथ्वी ऐसा व्याख्या करते हो, आहु का अध्ययन करेंगे हम, प्रथनात् पृथ्वी इत्याहु अभियुक्ता, अभियुक्त लोग प्रथनात् पृथ्वी ऐसी व्याख्या करते हैं, कै नाम अप्रथयिष्यत किम आधारश्च, कोई चीज फैलाई जाती है तो कोई आधार होता है ना, जैसे कि हम कोई धरती पर कुछ चीज फैलाते हैं तो धरती हमारा आधार है, इसके ऊपर फर्श फैलाते हैं तो ये हम एक आधार हमारा है जिसके ऊपर हम वो चीज फैलाते हैं, छत के ऊपर फर्श फैलाते हैं तो छत उसका आधार है, धरती पर फैलाते हैं धरती उसका आधार है, धरती को जब फैलाया तो किस आधार पर फैलाया और किसने फैलाया इस धरती को? जो आप ये कह रहे हो कि प्रथन के कारण ये पृथ्वी है, प्रथन के कारण पृथ्वी है, ये दूसरी ही आपत्ति थी। एक ही पांचवें आक्षेप में दो आपत्तियां इन्होंने दी, कि एक तो ये था कि व्यवहार चलने के बाद आप विचार करते हो, योग की परीक्षा, योग माने प्रकृति प्रत्यय विभाग की परीक्षा, अव्यवहार्थ की परीक्षा, अव्यवहार्थ की जो परीक्षा है, परिष्टि मानी परीक्षा, मीमांसा दर्शन में भी प्रारंभ में परिष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है परीक्षार्थ में, बहुत ही वही निष्पन्न अभिव्याहारे योग परिष्टि। तो प्रथनात् पृथ्वी त्याहु कै नाम अप्रथयिष्यत किम आधारश्च, अथ वही दर्शनेन पृथुर अप्रथिता चेद अपि अन्यै। अच्छा, ये कहते हैं प्रथनात् पृथ्वी त्याहु कै नाम अप्रथयिष्यत किम आधारश्च, ये जो आपकी आपत्ति थी, अथवा दर्शनेन पृथु, दिख रही है ना फैली हुई, ये हमको दिख रही है कि ये फैली हुई है, आपने कहा कि ये इसको पृथ्वी को किसने फैलाया और किसका आधार लिया, क्या आधार था, किस आधार पर फैलाई? कोई चीज फैलाते हैं तो कोई ना कोई आधार होता है, तो उत्तर देते हैं चाहे किसी ने फैलाई नहीं, हाँ, अथवा दर्शनेन पृथु अप्रतिता चेद अपि अन्य, कहते हैं दूसरों ने इसको नहीं फैलाया हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आंख तो कह रही है कि यह फैली हुई है, अप्रथिता पहले इसको करेंगे अर्थ, अन्यरपि अप्रथिता चेत कामम अन्यरपि अप्रथिता अस्ति पुनरपि दर्शनेन पृथुर दृश्यते, पृथु माने फैली हुई दिखाई देती है, प्रथ विस्तारे, भगवान ने फैलाई, दूसरों ने नहीं फैलाई पर देखने से तो पृथ्वी फैली हुई लग रही है ना, तो इस प्रत्यक्ष फैलाव को नहीं मानेंगे तो फिर ये आप जो है सभी प्रत्यक्ष वचनों का तुम अपलाप करने लगोगे, प्रत्यक्ष ही खंडित हो जाएगा, यूं कहोगे कि ना ये तो फैली हुई तो नहीं है, फिर फैली हुई दिख रही है ये, तो किसी ने नहीं फैलाई मत फैलाई, हम आपकी बात अभ्युपगम सिद्धांत के अनुसार स्वीकार कर लेते हैं कि चलो किसी ने नहीं फैलाई, अप्रथिता चेदपि अन्यै, ये अभ्युपगम सिद्धांत है, आप न्याय दर्शन में पढ़ने जा रहे हैं थोड़े दिन में, अथवा दर्शनेन पृथु, दर्शन से तो ये पृथु है ना, देखने में तो ये पृथु है, अथापि एवं सर्वे दृष्ट प्रवादा उपालभ्यन्ते, यदि ऐसा नहीं मानोगे कि नहीं हम तो व्रत इसको फैली हुई दिखते हुए भी हम तो इसको फैला हुआ नहीं कहेंगे, तो आपको सारे दृष्ट जो प्रत्यक्ष है वो सारे जुठलाने पड़ेंगे। दृष्ट प्रवादा उपालभ्यंते, उनको उपालंब देना पड़ेगा। फिर इन्होंने उत्तर दिया है स्वामी गणेशान जी की बात का कि क्यों नहीं कह दिया कि ईश्वर ने नहीं फैलाई। इन्होंने उत्तर दिया कि यास्काचारी ईश्वर अस्तित्व के झगड़े में नहीं पड़े, नास्तिक भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि पृथ्वी फैली हुई है। आस्तिक हो नास्तिक हो कोई भी हो इसको मना नहीं कर सकता, उस बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझी पृथ्वी किसने फैलाई और कहां बैठकर फैलाई। यही तो कारण रहा गुरु जी कि जो आस्तिक लोग है ना वो भगवान को जो ना ऐसा बोलते नहीं, बोलते भी चलो नास्तिक भी मान लेंगे, नास्तिक मान लेंगे, इसलिए भगवान का जो ना मामला गड़बड़ हो गया। लोग मानने नहीं लगे भगवान को, यदि इनको ये बोल देते आस्तिकों को तो प्रबल रूप से बोलना चाहिए। अच्छा। भगवान ने फैलाई है, यदि यूं सोच करके कि भैया नास्तिकों को देख करके हम ऐसा बोल देते हैं अपना पक्ष का, भैया भगवान को अपन एक तरफ हटा देते हैं, तो फिर तो जो है ना इसी कारण से समाज में भगवान का जो हम ऐसा यदि अनुभव करते हैं तो हम इतने शक्तिशाली बनेंगे और अपनी बात को फिर कहेंगे। पहली बार तो पृथ्वी पैदा हुई तो उसका आधार क्या बना फैलाने का, वो भी एक बात रह जाएगी। आकाश में फैले, आकाश जो है वो तो कहा है ना उन्होंने याज्ञवल्क्य ने गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, ये किसमें ओतप्रोत होता है, तो आकाश में ओतप्रोत होता है, आकाश आधार बना लिया। हाँ जी, हाँ उठ के आ जाओ ना पास में, यहां सीख बैठ जाओ, अपनी पुस्तकें ले आओ। गुरुजी जैसे हमने धरती को देखा जी, तो पर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये किसने फैलाया है जी, पर आंख तो देख रही है कि ये फैला हुआ है जी, तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि जो धरती है वो भी तो किसी न कभी न कभी फैलाया ही है। हाँ प्रत्यक्ष कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, फैली हुई है तो प्रत्यक्ष है, ये यूं कहेंगे फैली हुई है जी, पर कोई कहे कि मैंने तो देखा नहीं फैलाते, तो जैसे कि किसी गाय के बछड़े को हमने तो पैदा हुआ देखा नहीं, पैदा होते हुए तो अब तो हम तो बछड़ा नहीं कहेंगे हैं? नहीं पर यहाँ पर बात अलग है ना, धरती तो ईश्वर ने बनाया है और वहाँ पे गाय जब बछड़ा देती है तो पहले कभी ना कभी हम देखे ही रहते हैं, पर ईश्वर को धरती बनाते हुए पहले कभी सामान्य तो दृष्ट अनुमान से कर सकते हैं ना कि भाई ईश्वर के पक्ष में यदि ले जाना है तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हम कह सकते हैं कि कोई चीज बिना आकर्तृक नहीं होती है और जिसमें व्यवस्था पूर्ण जो रचना होती है इसमें भी बहुत बड़ी व्यवस्था देख रहे हैं, तो ये जो है कोई तो इसका करता है, कोई प्राकृतिक नियम कहो उसको, एक ज्ञान में सत्ता जरूर है, उसका नाम कुछ भी रखो, एक ऐसी ज्ञान में सत्ता है जिसने ये सब किया है जी। कोई जो बच गया वो बना दिया है? वो है, इसलिए तो क्या है जी। अब छठा पर आ जाओ, यथोयतत पदेभ्या पदेतरार्धान संचस्कार, जो ये आक्षेप दिया कि पदों से आधे आधे पद उठा करके और शब्द बना देते हैं, जैसे हृदय शब्द बनाया, सत्य शब्द बनाया, गायत्री शब्द बनाया, बहुत सारे शब्द प्राचीन लोग करते हैं ये प्रक्रिया, ब्राह्मण ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो कहते हैं यो अनन्विते अर्थे संचस्कार सैतेन गर्ह्या, जो अनन्वित अर्थ में उस शब्द का जो अर्थ लोक में प्रचलित है, उसका जो प्रवृत्ति निमित्त प्रचलित है, उसको छोड़ करके और फिर रास्ता अपनाए वो जरूर निंदा का पात्र है। सैतेन गर्ह्या, सैसा पुरुष गर्हा न शास्त्र गर्हा, ये जो है पुरुष की निंदा कही जाएगी, शास्त्र की निंदा नहीं कही जाएगी। ये जो आचार्य यास्क ने रास्ता अपनाया, आचार्य यास्क का जो रास्ता है ये बिल्कुल ठीक है, ये शास्त्र की गर्हा नहीं है। कोई यदि इस तरह का काम करे कि अनन्वित अर्थ में और फिर शब्द का निर्वचन करके दिखाए तो वो फिर शास्त्र की गर्हा बनेगी, लेकिन यदि कोई अन्वित अर्थ में किसी शब्द का निर्वचन करके दिखाता है तो वो तो बहुत ही आदर का पात्र है, उसको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा यदि आप इसको अस्वीकार करोगे, सान्वित अर्थ को भी आप अस्वीकार करोगे तो आपकी निंदा होगी। अनन्वित अर्थ में, ये तो कह दिया, अनन्वित अर्थ में यदि किसी शब्द का हम निर्वचन करें तो ये ठीक नहीं है। ये अर्थों के विषय में ना मीमांसा का एक बड़ा प्रसिद्ध न्याय है, रथकाराधिकरण न्याय। क्या बोलते हैं आचार्य जी उसमें? रथकाराधिकरण। रथकार जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो एक विशेष अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तो कोई रथं करोतीति रथकारा, कोई भी सामान्य उसको रथकार शब्द को कोई एक सामान्य संज्ञावाची बना ले तो ये ठीक नहीं माना जाता। माने रूढ़ी शब्द और उसका यौगिक शब्द, ये दोनों शब्द हमारे सामने आए तो रूढ़ी अर्थ को लेते हैं। महाभाष्यकार ने भी ऐसा दिखाया है, जैसे कि गोपालक और गोपालक, दो गोपालक शब्द हैं, एक नाम है किसी का गोपालक और एक गोपालक होता है जो गायों की पालना करता है। तो भाष्यकार ने दिखाया कि कोई जैसे कहीं प्रसंग आता है तो गोपालक कहने से वो तो वो नाम जो रूढ़ी नाम है वही लिया जाता है, वो नहीं लिया जाता। तो वो एक बड़ा सा सूत्र है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, कि रूढ़ी शब्द से, रूढ़ी शब्द जो है समाख्या को रूढ़ी शब्द का है और सबसे आखिरी में रखा कि नहीं नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, समाख्या जो है पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, यौगिक संज्ञा लिया है समाख्या, यौगिक संज्ञा समाख्या है। तो अगले अगले वाले जो हैं दुर्बल हैं और पहले पहले वाले बलवान होते हैं। हाँ, परिभाषिक में भी दिया है। तो यहां पर जो है हमें वेद का अर्थ करते समय भी यहां पर एक शब्द आगे आएगा, अर्थनित्या परीक्षेत, अर्थनित्या परीक्षेत। तो इनका जो अर्थ है, लोक में जब हम किसी शब्द के अर्थ को देखते हैं तो उसको सामने रख करके अक्षर वर्ण सामान्य से निर्वचन करेंगे। लोक में प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ को देखकर फिर अक्षर वर्ण सामान्य से निर्वचन कर सकते हैं। एक छोटा सा अक्षर भी देख लिया उसमें तो उसके आधार पर हम निर्वचन करने के हकदार बन जाते हैं। हाँ, उसके लिए हम उसकी हमें इजाजत मिल जाती है। नहीं, वो तो लोक प्रसिद्ध का अर्थ है, वहां पर शास्त्र को जानने वाले जो विद्वान लोग होते हैं वो लोक प्रसिद्ध, जिस शब्द का वे लोग किसी एक विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, वो जो है उसका औपमिक प्रयोग हो सकते हैं, वो अर्थ वही रहेगा, उसका उपमा से प्रयोग, ये तो दिखाएंगे कि जैसे प्रवीण शब्द उपमा से किसी दूसरे अर्थ में भी चला जाता है, गिरी शब्द का एक अर्थ होता है लेकिन उपमा से किसी दूसरे अर्थ में भी चला जाता है, वो तो दिखाएंगे। जैसे घड़ी। पहले घड़ी से बनती थी, घड़ी घटिका होती थी, घड़ी छोटा बड़ा घड़ा और घड़ी छोटी, उसमें रेत डाल करके उससे वो करते थे। अब वो घड़ी जो है ना, अब आजकल इसी को घड़ी बोलते हैं, वो घड़ी इसमें आ गई। तो लोक प्रसिद्ध होने अर्थ का अभिप्राय में कह रहा था, उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें फिर बात एक सीमा खींच दी कि नहीं आप नए अर्थ नए अनुसंधान तो बाधित हो जाएंगे गुरुजी उससे? नहीं, अनुसंधान बाधित नहीं कर रहे, तो इतना ही कह रहे हैं कि शब्दों के जब हम अर्थ देखें तो बड़ा विस्तार है ना, शब्द शास्त्र का विस्तार तो कितना है ना, चार वेद है और कितना कितना विस्तार है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा, बहुश्रुत होना पड़ेगा, ये आगे स्वयं कहेंगे। आगे जो है अभी थोड़ी देर में आने वाला है। और सातवां है, यथो एतद अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यते, ऐसा कहा था आपने कि उत्तरकालिक जो व्यवहार है पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यते, संज्ञा जो है पहले वाली संज्ञा का कारण नहीं बनेगा। उत्तरस्मात् भावात् अपरस्मात् भावात्, अपर क्रिया से, भाव का अर्थ क्रिया ले लेंगे, अपर क्रिया के कारण से जो पूर्व संज्ञा जो प्रचलित हुई वो ठीक नहीं है, ऐसे जो कहा था पश्यामा पूर्वोत्पन्ना नाम सत्वानाम अपरस्मात् भावाद् नामधेय प्रतिलंबम एकेषां नैकेषां। कहते हम देखते हैं लोक में, आप भी देखते हो, वो तो उसी का बिलवाद है, लंब चूड़ का ऐसा जो वो गार्ग भी प्रयोग कर रहा है ना, उन शब्दों को प्रयोग पकड़ करके उत्तर दे रहा है कि हम देखते तो हैं और आप भी करते हो इसका प्रयोग। पश्यामा का अर्थ है हम दोनों ही, यास्क कह रहा है हम भी देखते हैं आप भी देखते हो, उनको सम्मिलित करके बोल रहा है, हाँ पूर्वोत्पन्ना नाम सत्वाना, पूर्वोत्पन्न जो सत्व हैं अपरस्मात् भावात् उत्तरकालिक क्रिया के आधार पर कुछ में हम वो नाम रख देते हैं और कुछ में नहीं रखते हैं। जैसे बिल्वादय का अर्थ है बिल्व फल को खाने वाला, छोटा बछड़ा होता है ना उसको बिल्वादय कहते हैं, उस समय तो बिल्व नहीं खाता है, बड़ा होगा तब खाएगा, तो वो जो है नाम पहले ही रख दिया। लंब चूड़ का जो मयूर होता है वो जब पैदा होता है तो देख लेना उसके तो कलंगी सिर के ऊपर बिल्कुल छोटी सी होती है, आगे बनेगी जब वो मयूर बनेगा, तो पहले ही नाम रख दिया भाविनी संजय जिसको व्याकरण में आप लोग पढ़ते हो। अब एक शब्द बिल्व नया शब्द आ गया, यास कहते हैं बिल्व क्यों होता है, भरणाद्वा भेदनाद्वा, भरण पोषण करने से या मल का भेदन करने से इसको बिल्व कहते हैं, बिल्मम भिल्मम भेदनात्, भेदन मल का भेदन करता है पेट को ठीक रखता है तो इसलिए बिल्व कहते हैं। निरुक्त आचार्य जी जो है ना ये थोड़ी देर भी निरुक्ति नहीं करें ना तो उनको ऐसा लगता है कुछ छूट गया, छूट गया है तो तुरंत कोई भी शब्द आएगा, अभी बहुत देर से करी नहीं थी एकदम से, तो इसलिए बिल्व की कर दो चलो। आगे कह रहे हैं अथापि ये निरुक्त शास्त्र के प्रयोजन शुरू हो गए हैं, निरुक्त शास्त्र के प्रयोजन प्रारंभ हो गए, कह रहे हैं अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यो न विद्यते अर्थम अप्रतीयतो नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम स्वार्थ साधकम च। इसके बिना अर्थ का परिज्ञान नहीं होता और अर्थ जब जानेंगे नहीं, अर्थम अप्रतीयत सत्री प्रत्यय का प्रयोग है, अर्थम अप्रतीयत प्रतिपूर्वक इण धातु का सत्री प्रत्यय का प्रयोग है, अर्थम अप्रतीयत अजानतः नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य, स्वर और संस्कार का जो कथन है वो भी नहीं बन पाएगा, निश्चित कथन नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य। ये शब्द वेद के लिए बार बार प्रयोग करते हैं, तेरे निगम के लिए पहले भी किया, कौन सा स्वर संस्कार उद्देश्य, हाँ ये तो उसके लिए कर रहे हैं ना, वेद के लिए नहीं, स्वर और संस्कार का निश्चित, संस्कार माने प्रकृति प्रत्यय विभाग जो करके दिखाते हैं ना उसको संस्कार उद्देश्य कह रहे हैं, वेद के लिए नहीं कर रहे हैं। स्वर संस्कार उद्देश्य का अर्थ है कि स्वर और जो संस्कार है प्रकृति प्रत्यय विभाग करके जो हम अर्थों का सुनिश्चय करते हैं अव्यवार्थ के द्वारा वो नहीं बन पाएगा, ये एक प्रकार का स्वर संस्कार उद्देशा का अत्यंतम यहां पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है ना, जैसे हम यूं कहें स्तोकम पाक, तो स्तोकम जो है क्रिया विशेषण होता है पाक का, तो वैसे ही यहां पर नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य, स्वर संस्कार उद्देश्य जो है वो निश्चित नहीं बन पाएगा। तदिदम विद्या स्थानम, तो ये निर्वचन विद्या जो है दो बात लिखी, व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम, व्याकरण शास्त्र की पूर्णता करने वाला है ये, स्वार्थ साधकम से, और अपने स्वतंत्र प्रयोजनीय जो अर्थ है वेदार्थ का परिज्ञान, इसका जो वेदार्थ का ज्ञान कराना जो निरुक्त का प्रयोजन है वो भी इसका एक फल है। माने व्याकरण का विषय है स्वर संस्कार पूर्वक सिद्धि करना, ये व्याकरण का विषय प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में खूब अपना पराक्रम दिखाता है, और परोक्ष वृत्ति जो उणादि कोष में भी कहा ही है अति परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी, तो ये कार्य ठीक तौर पर तभी हो सकता है जब व्याकरण को उस शब्द का अर्थ आता हो, बिना अर्थ जाने हम शब्द सिद्धि कैसे कर पाएंगे, तो अर्थ ज्ञापक निरुक्त शास्त्र अधूरे व्याकरण की पूर्णता करता है। ऐसे बता रहे हैं। मानी जो व्याकरण में केवल धातु प्रत्यय की बहुलता हम देख रहे थे, ऐसे तो वहां भी अर्थ तो है ही, पूरा ऐसा नहीं कह सकते कि बस कुछ पता ही नहीं है उनको, तो ऐसे ही बस जोड़ जोड़ करके शब्द उठा उठा करके बस छोड़ते जा रहे हैं। स्वर तो उदात्त स्वरित के लिए है ना, संस्कार वही प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक जो व्याख्या है ना। उनका कथन, स्वर और संस्कार का जो कथन है, स्वर संस्कार उद्देश्य, तो शब्दार्थ का निरूप शास्त्र निर्वचन द्वारा शब्दार्थ का बोध कराता है, और उस अर्थ के आधार पर शब्द को ठीक ठीक सिद्ध करने के लिए व्याकरण प्रक्रियाएं जो है ना, प्रशोधरादि प्रक्रिया, औणादिक प्रक्रिया या अष्टाध्याय की प्रक्रिया, तीन प्रक्रिया होगी, वो निरुक्त तो अर्थ को हमारे सामने लाता है, फिर शब्द की सिद्धि करने के लिए व्याकरण हमारी, तो ये दोनों मिलकर के और एक दूसरे का वो कर रहे हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है बड़ा अच्छा, रेसिप्रोकल, माने एक दूसरे की सहयोगी हो रहे हैं। निरुक्त का मुख्य प्रयोजन शब्दार्थ का परिज्ञान कराना है, माने अर्थ का ज्ञान कराना, और साथ में व्याकरण की भी सहायता अपने आप हो जाती है, जैसे कि ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलानी उपस्पृशति, चलते हुए आराम से, जैसे ग्रामम गच्छन नहीं, वो भिक्षाम गच्छति गाम च आनयति, हाँ जी, तथायुक्तम च अनीप्सितम, हाँ जी, वो यहाँ नहीं घटेगा, यहाँ नहीं घटेगा, नहीं, इसमें तो इतना ही कह रहे हैं कि वहाँ औदासीन नेन चेत प्राप्यम, तो औदासीनता से जो कार्य हो जाते हैं, जो इप्सित नहीं होते हैं, अनिप्सित होते हैं, जैसे ना चोरम पश्यति, ठीक है। तो यदि मंत्रार्थ प्रत्याय, यदि मंत्रार्थ ज्ञान के लिए ये निरुक्त शास्त्र बताते हो, यहाँ पर कौत्स नाम के एक आचार्य हुए हैं, उनकी बात को पकड़ करके और जैसे गार्ग का खंडन किया था, ऐसे कौत्स मत का खंडन करेंगे। हाँ, तो मंत्रार्थ प्रत्यय अनर्थकम भवति, यदि इस निरुक्त शास्त्र को मंत्रार्थ बोधक बताते हो तो ये निरुक्त शास्त्र व्यर्थ है, मंत्रार्थ का हेल्पर बताते हो तो ये निरुक्त शास्त्र व्यर्थ है। कहते हैं सो कैसे, अनर्थ का मंत्र, मंत्र तो मंत्र का कोई अर्थ है ही नहीं। कहते कैसे नहीं है, तद एतेन उपेक्षितव्यम, नजदीक से थोड़ा सूक्ष्म पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तद एतेन उपेक्षितव्यम, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। नहीं नहीं तद एतेन एतेन एतेन हेतु जातेन, नहीं नहीं एतेन निम्नोक्तेन हेतु जातेन, निम्नोक्तेन हेतु जातेन उपेक्षितव्यम सामीप्य, थोड़ा थोड़ा मैं भी, मेरे को भी थोड़ा मदद करो मेरी भी मदद कीजिए। तो इन्होंने कहा तद एतेन उपेक्षितव्यम, उपेक्षितव्यम का यही अर्थ है, पहले भी आ चुका है कई बार, नजदीक जाकर के परीक्षा करनी चाहिए जी। तो एतेन उपेक्षितव्यम का अर्थ है इस निम्नोक्तेन हेतुना उपेक्षितव्यम, मंत्रार्थ अनर्थ का, अनर्थ का मंत्रार्थ पूर्व पक्ष स्थापित कर रहे हैं। हाँ नहीं, अभी तो पूर्व पक्ष के रूप में मंत्रों की अनर्थकता सिद्ध कर रहे हैं, सात हेतु दे रहे हैं, जैसे पहले सात हेतु दिए थे ना गार्ग मत के, ऐसे ही कौत्स की तरफ से सात हेतु दे रहे हैं कि इन इन हेतु से हम कहते हैं कि मंत्र अनर्थक है। क्या है? सबसे पहले नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ती, कि ये जो है नियत शब्दों की योजनाएं नियतानुपूर्वी देखी जाती है वेद मंत्रों में। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम वह्निम स्तोमि, ऐसा नहीं कर सकते। अग्निमीळे ही अर्थ को हमें जो अभीष्ट अर्थ है उसको दे पाता है। अग्निम की जगह वन्निम रख दें, ईड़े की जगह स्तोमी कर दें, अर्थ का कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। तो अनुपूर्वी रहित लोक में हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि भोजनम आहार आहार आहार भोजनम ऐसे ईड़े अग्निम नहीं होगा। हाँ मतलब नियत वाचा तो उसका तो प्रतिदान होगा वह्निम स्तोमी। हाँ नियतानुपूर्वी का होगा आहार भोजनम ईड़े अग्निम आदि परिवर्तित परिवर्तित नहीं कर सकते। और कहते हैं दूसरा अथापि ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते उरु प्रधस्विति प्रथयति प्रोहाणीति प्रोहयति। कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो इसको अर्थ संपन्न करते हैं। रूप संपन्ना विधीयन्ते, ब्राह्मण इनको अर्थ संपन्न करता है। ये अपने आप में इतने सक्षम होते तो ब्राह्मण की हेल्प करने की क्या जरूरत पड़ती इनको। जैसे कोई सक्षम व्यक्ति होता है, जैसे भगवान सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो हम कहते हैं कि वो अपने काम करने में किसी से मदद नहीं लेता। हम भी जब हम अपने काम की मदद लेते हैं तो जहां जहां हम अपने को असमर्थ पाते हैं वहां लेते हैं। ब्राह्मण से ब्राह्मण वाक्य और भगवान से मतलब वेद, मतलब वेद मंत्र जो है स्वयं अपने अर्थ को देने में स्पष्ट नहीं है, इसलिए ब्राह्मण वाक्य की जरूरत पड़ती है। हाँ उनको रूप संपन्न करने के लिए उरु प्रथस्व ऐसा बो उरु प्रथस्व ये तो वेद मंत्र है, पर इति प्रथयति ये ब्राह्मण वचन है, तब जाकर के वो उरु प्रथस्व अपना काम कर पाता है। प्रोहाणी तो ये वेद वचन है, प्रोहाणी इति प्रोहति, इति प्रोहति जब बोलते हैं तब वो वचन काम कर पाता है। तीसरा अथापि अनुपन्नार्था भवन्ति, कहते हैं इनका जो अर्थ है वो अनुपन्न अर्थ वाले होते हैं, असंगत अर्थ वाले होते हैं। उपपन्न अर्थ मानी सार्थक अर्थ घटित होना, अनुपन्न अर्थ मानी इनका अर्थ जो है असंगत प्रतीत होता है। यज्ञकर्ता जो है औषधे त्रायस्वे हे औषधे इस औषधे त्रायस्वेनम हे औषधे त्रायस्वेनम, ये कभी उसका मुंडन संस्कार में भी इसको प्रयोग करते हैं ना, औषधे त्रायस्वेनम ये जो है इसको बचाना, या किसी पशु की कब बोलते हैं? अच्छा उसी समय बोलते हैं ये स्वधिते मैनम हिंसी, ये कब बोलते हैं? उसी समय बोलते हैं। और उरु प्रथस्व जब पुरोडाश कपालों के ऊपर करते हैं तो ये कुछ फैलाते हुए करते हैं। जी जी यज्ञकर्ता पशु को काटते हुए कहता है कैसे घटा हो गया? स्वधिते नहीं स्वधिते को कह रहा हूं, स्वधिते स्वधिते जो है एक अस्त्र है। तो वो कह रहे हैं काट रहे हैं, हिंसन आह मैनम हिंसी, काट रहे हैं और कह रहे हैं काट मत, काट रहे हैं और फिर कह रहे हैं काट मत। औषधे त्रायस्वेनम औषध हे औषध इसकी रक्षा कर। अथापि विप्रति सिद्धार्थ भवंती, आगे यास का अपना जब उसका मौका आएगा तब वो अर्थ इसका निराकरण करेगा जो कुछ करेगा। अथापि विप्रति सिद्धार्थ भवंती, और ये विप्रसिद्ध अर्थ वाले होते हैं। एक एव रुद्रो अवतस्थेन द्वितीय, एक तरफ यूं कह रहे हैं कि रुद्र एक ही है कोई दूसरा नहीं है, असंख्याता सहस्राणी असंख्यातानी है, ये शेष छंदसी बोलम लोप हो रहा है, असंख्यातानी सहस्राणी, सहस्राणी के साथ समानाधिकरण है, हजारों हजारों बिना गिनती के। अच्छा अच्छा मैं गलत बोल गया, असंख्याता रुद्रा सहस्राणी असंख्याता रुद्रा, ये असंख्या रुद्र हैं, ये अधिभूम्याम इस पृथ्वी पर असंख्य रुद्र हैं और सहस्रों सहस्रों रुद्र हैं। अशत्रु इंद्र जज्जी से, इंद्र जो है शत्रु रहित पैदा हुआ, शतम सेना अजयत साकम इंद्र, इंद्र ने अकेले ने सैकड़ों सेनाएं जीत ली, एक तरफ अशत्रु बता दिया दूसरी तरफ सैकड़ों सेनाएं जीत ली, ये सारा जो है ना उल्टा पुल्टा दिख रहा है हमें। तो एक ही रुद्र है उसका दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, उसका प्रतिस्पर्धी नहीं है, फिर असंख्य बता दिए, असंख्य रुद्र हैं, पहले एक ही रुद्र बताया फिर असंख्य रुद्र बता दिए, इंद्र जो है शत्रु रहित है फिर बोले सैकड़ों सेनाओं को जीत लिया, अथापि जानंतम संप्रेषति अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि। वो जो होता को प्रेस अध्वर्यु होता को प्रेस देता है क्या? होता को, हाँ अध्वर्यु होता को प्रेस देता है, वो तो जानता ही है, वो जानता ही है, फिर उसको अध्वर्यु कहता है कि समिध्यमानाय अनुब्रूहि, समिध्यमानाय अनुब्रूहि, समिध्यमान है ये अग्नि और इसके लिए अच्छे अच्छे बोल बोलो, कुछ बोलो, मंत्र पाठ करो अनुब्रूहि। अथापि आह छठा कह रहे हैं अदिति सर्वम, अदिति ही सब कुछ है, अदितिर द्यो अदिति अंतरिक्षम, अदितिर माता स पिता स पुत्र, वो पिता है वो पुत्र है वो अंतरिक्ष है वो द्युलोक है, सब कुछ अदिति को बता दिया। ये जो है कैसी कैसी तदुपरिष्टाद व्याख्या श्यामा, आगे मंत्र की व्याख्या हम करेंगे पर ये समझ से बाहर है, एक चीज सब कुछ कैसे हो सकती है। अथापि अविस्पष्ट अर्थ भवंती, और सातवां हेतु है कि ये बिल्कुल अविस्पष्ट अर्थ वाले हैं, ये अम्यक यादृश्मिन जार्याई काणुका, ये जो चार शब्द हैं इनके मंत्र अलग अलग हैं, ये इनका कुछ अर्थ ही नहीं पता चलता है, तो इस तरह से ये मंत्र अनर्थक हैं, इनका आगे खुलासा हम कल करते हैं, अभी यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमोस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। वर्तमानानि स्त्री पुण्य पुंस्कानि तदाख्यातम तिहंतम, ऐसे अर्थ किया नहीं। फिर वो जो दुर्गाचार्य जी ने भी इसी तरह की कुछ बातें, पूरा तो स्पष्ट नहीं हो रहा है वो जो भाषा है, फिर भी उन दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो तिहंत में क्रिया प्रदान होती है और जो द्रव्य होता है वो गौण।